se budi, levo boli sam bilo, ili pak očako čudo, daje ti se selce noć. Bol bi sam me tato bola, već je ogrom propozja, skita esen tiš do pola, skita esen tiš do pola, izudarit iluzja. Bamo slaga kad se treme, esen nije desmire, danas tada veće vreme, kad se to da se bere. Един пуст и среднощен град, прекусявам мъжта, перуникова с иллюзията, че пак съм млад. Както онзи ден, като вчера, както някога, както преди. Добър вечер, милиционери, моята песен никому не е ти. Пълен съм вярност, между ми аз си бомбез, як съм луга. Тази нощ, аз не съм губен, нека тази нощ бъда млад. И в ръката си спер, тръгвам синия нощен мрак. Колко и хубаво да си никой в един пуст и сред нощен мрак. И ме докосват спомени вини някъде тъмнината. Аз си тръгвам за хълма глинен, сири нощен самотен влак. И преживявам пак ръждени, пъстри рожби край мен живят. Летни съботи, зимни недели, с тромпетите си грабят. Пълен съм вярност, без умия си бомбен, сняв съм богат. Тази нощ, аз не съм губен, нека тази нощ да зла. И в ръката си спер, нига тръгвам синия нощен мрак. Мамо, čak i priežde svetami vstrečať sem šitom. Zastav živoj mamu, ja tešil nadeždu i volju vse srdce prašitam. А два золотистый кивает головою. Весной она вновь расцветет. Обманчиво осень ласкает жарою. Без дом, как и раньше, живет. Обманчиво осень ласкает жарою. Без дом, как и раньше, живет. И дом многолетный, отец угощает в саду, кто-то песню поет. И в комнате шум, дети так же играют. Без дом, как и раньше, живет. Хочу различить я веселье гаммы, тот голос, что был в ней всегда. Но чуда не стало, не слышу я мамы, не пьется вино в душе. Пустота. Но чудо не стало, не слышу я мамы, не пьется вино, в душе пустота. Различить я веселье гаммы, тот голос, что был в ней всегда. Но чуда не стало, не слышу я мамы, не пьется вино, в душе пустота. Но чуда не стало, не слышу я мамы, не пьется вино, в душе пустота. И нет ее мамы. Сказала ты, моя любимая, что все простишь, что ты сердила зря и мир развел, и я увидел вновь и небо синь, и звезды, и твою любовь. Клянусь, поверь, люблю тебя я лишь навек всегда. Ты для меня одна, клянусь, поверь, прошу тебя, поверь, на всей земле прекрасней нет, чем ты, чем ты. Счастье с тобою быть, без тебя скучно и не страшны ни мороз и зной, Если ты со мной всегда, везде, со мной всегда, везде. Сказала ты, моя любимая, что веришь мне, что ты теперь моя, и мир расцвел, и я увидел вновь в твоих глазах и нежность, и ко мне любовь. Клянусь, поверь, люблю тебя я лишь навек и всегда. Ты для меня одна, клянусь, поверь, прошу тебя, поверь, на этой земле прекрасней нет, чем ты, чем ты. Радость не моя, боль моя, ревность, тревога дня, все ты, и мир совсем иной. Если ты со мной всегда, везде, со мной всегда, везде. Клянусь, поверь, люблю тебя я лишь навек всегда. Ты для меня одна, клянусь, поверь, прошу тебя, поверь, на всей земле счастливей нет, чем я, чем я. Сказала ты, моя любимая, что веришь мне, что ты теперь моя, и мир расцвел, и я увидел вновь и небо синь, и звезды, и твою любовь, и твою любовь, любовь. Ruši se hlma, jedničko ramo, planinata se krši bjala, i vsičko stava na časti samo, krvta je cjala. Junačin junak leži na trevata, върху зелена морава, на бели реки изтече водата, кръвта остава. Черни баири, село без песен, буди дърво запалено, скрита под шипка, розово весела, кръвта цъфти алена. Ще зайде слънце, свод ще повръхне, конник нейде минава. Звезда да пасне, лучи да млъкне, кръвта остана. Взеха му всичко, даже му взеха връх планината корава. Ах, като чисто, грешто ехо, кръвта остана. цвете, алено върху уста няма, горчива роса слага. Горчи небето, едничка само, кръвта е влага. И греб синята гуката вечер, страшна жарава. Когато и нас ни няма вече, кръвта остава. Кръвта остава. Кащанов слетают, русский бульвар золотят, девушки к парку шагают, вновь до свидания спешат. В парке поникшие ивы, память о войнах. Здесь, ожидая любимый, парни с цветами стоят. Юна Софии прекрасной, радости счастья полна, а из-за Питерши ясной смотрит лукаво луна. Юность любви счастливой, веры почитну сильна, а из-за Питерши милой смотрит лукаво луна. Бога скрывают туманы, осенний пышный наряд, шепчутся с кем-то каштаны, все о любви говоря. Юна Софии счастливой, верой в отчизну сильна, а из-за Питерши милой смотрит лукаво луна. Юна Софии прекрасной, родины славой горда, а из-за Питерши ясной смотрит лукаво луна. Юна Софии прекрасной, радости счастья полна, а из-за Питерши ясной смотрит лукаво луна. Златното момче, но злато в мене не тече, светът е океан голям, аз плувам сред вълните сам. Аз съм златното момче, животът нежно ме влече, но някой ден ще сложа крак, уби на някой бряг. Там една сирена чака своя Одисей, сухо пътен план си има тя. А моряка чака само вятър да повей и надува красиви платна. Аз съм златното момче, но злато в мене не тече, светът е в океан голям, а кругом сред вълните сам. Аз съм златното момче, животът нежно ме влече, но някой ден ще сложа крак, уби на някой бряг. Края ще се приютя, ще се спра на някой топъл бряг. Моята сирена ще ме срещне там с цветя и ще вдигна аз мения флаг. Аз съм златното момче, но злато в мене не тече, светът е океан голям, а любим сред вълните сам. Аз съм златното момче, животът между ме влече, но някой ден си сложа крак, уби на някой бяг. Fremd war die Stadt für mich, fremd und so unbekannt. Bis ich dein Lächeln fand, ich danke dir. Schnell viel zu schnell vorbei, ging dann die Zeit mit dir. Und nur noch ein Gedanke bleibt mir. Sag auf Wiedersehen, lass mich nicht gehen. Ohne Hoffnung, einfach gehen. Sag mir auf Wiedersehen eines Tages und ich glaube daran. Morgen schon bin ich weit, Neues erwartet mich. Gerade so wie auf dich, Zeit bleibt nicht stehen. Aber ich weiß schon heute, dass eine Sehnsucht bleibt. Und sie wird mit mir auf die Reise gehen. Sag mir auf Wiedersehen, lass mich nicht gehen. Ohne Hoffnung. Заминавам аз боли, но налага се, нали, да остана не моли, не се тързай. Обичам, обичам и знай, неизменно всеки час, все за теб ще мисля аз. Твоя плач ще ме смути, вече времето лети, и не ме задържи, ти не се тързай. Обичам, обичам и знай, всеки ден, всеки час, все към теб пътувам аз. За мен само ти своите целувки пести, слава, мила, боли. приятелю Фернандо. Мълчат години в твоя ден, мълчат стени от мрак. Приятелю Фернандо, навън лети свободен въздух, птици пеят вам. Ала сянка от решетка, хищна сянка, разговаря само с теб. Приятелю Фернандо, ти изчезна, сякаш влезе в сърцето на звезда. Приятелю Фернандо, застри дълбоко в мрака, зрее гневна свобода. Компаньеро, аз ти пращам моята песен, моят неотчаян вик. И в тази песен този свят ще бъде лад. Фернандо, твоята песен в своя миг звучи, с нас пееш ти. Фернандо, весерелост на цвета звърни, рукът не види. И в песен с песен този свят ще бъде лад. Фернандо, и в песен с песен приятелю Фернандо, над всички земни пътища лети призивен глас. Приятелю Фернандо, навън лети свободен въздух, птица пепа. Неуморна, непокорна твоята птица, свободата пее с нас. И в пече с пече този свят ще бъде млад. Фернандо, твоята пече в своя вид звучи, с нас пееш ти. Фернандо, весерелост на света звъни, рупът стени. И в пече с пече този свят ще бъде млад. Фернандо, и в пече с пече този свят ще бъде млад. Фернандо, твоите пече в своя миг очи, с нас пееш ти. Фернандо, весерем с над света звъни, рупът стени. И в пече с пече този свят ще бъде млад. Детството далечно боса, в руса обута злато коса. Малка фейо есен, с танца си чудесен, идеш вън. Спрала сетно слънце от земята, слънчеви коси отново мяташ. С тях ти пак ще сгреш, ти вълче на пейо, моя сън. Толкова шливи мечти, аз ги обърквах на ти. Ти си остана за мене, вечна мечта неизменна. Ето е моя. главата вече сивокоса. И в душата тъжна аз те нося, а тепло си развяла, пейо с рокля цяла от листа. За твоите очи добри, благодаря ти, моя мила, мени се всичко и дори земята се променила, приятелите ни вървят годините, работят и пажинки, все пете, все пете, край нашите очи живота. Ала когато уморен при теб след работа се връщам и мъкна миналия ден. Аз бързам да се върна вкъщи, да твоя поглед просветлен, да се огледам вечно същия. За твоите очи добри, благодаря ти, моя мила, мени се всичко и дори, и дори земята се променила, приятелите ни и те. Вървят годините, работят и пашинки, все плете, все плете, край нашите очи живота. Ала когато уморе при теб след работа се връща и мъкна миналия ден. Аз бързам да се върна вкъщи, да в твоя поглед просветен, да се огледам вечно същия. За твоите очи добри, благодаря ти, моя мила. Mi